is perfect where her idol fails. Umiały budzić się z miękkich snów bez ciężkich głów. Widać zachwytem życie zamiast kilku cierpkich słów. Decydował nie stres i ból, a piękny mózg. Nie wiedziały, że ten statek kiedyś nagle zmieni kurs. Pierwszy ruch, baby blues, niemy duch. Wielki wóz, miejski brud, śnieg i kurz. Biegnij kup, jedź i stój, sexy luz. Gniew i bunt, cegły mur, cel i klucz. Sternik łódź, gęsty muł, porwał dzieci rzeki nurt. Patrzeć na niebo, błądzić w blokach, znowu na błękit i zgubić w kolorze. Słyszeć jak woła na obiad królowa, czuć uczty aromat, gdy w kuchni na stole lądował talerz. Widzieć w nim Bajkał, Pacyfik, łyżką przemierzyć Atlantyk. Wybiec przed klatkę, policzyć Niagary, bo właśnie ktoś odkręcił hydranty. Finał mundialu, zagrać za blokiem, rzucić na trawnik, kiedy padł gol. W gąszczu klacków nie słyszeć sąsiadki, bo właśnie aż kibitu całe Camp Nou. Wrócić do klatki i patrzeć jak on wraca po pracy, król ojciec. Spojrzeć mu w oczy głęboko, w źrenicę oddychać spokojniej, czuć dobrze. Umiały budzić się z miękkich snów bez ciężkich głów. Widać zachwytem życie zamiast kilku cierpkich słów. Decydował nie stres i ból, a piękny mózg. Nie wiedziały, że ten statek kiedyś nagle zmieni kurs. Pierwszy ruch, baby blues, niemy duch, wielki wóz, miejski brud, śnieg i kurz. Biegnij kup, jedź i stój, sexy luz. Gniew i bunt, cegły mur, cel i klucz. Sternik łódź, gęsty muł. Patrzy na niebo, błądzę po blokach, znowu na błękit i gubię w kolorze. Słyszy jak woła na obiad królowa, czuć uczty aromat, gdy w kuchni na stole ląduje talerz. Widzę w nim Bajkał, Pacyfik, łyżką przemierzam Atlantyk. Wyjdę na zewnątrz, policzę Niagary, bo właśnie ktoś odkręca hydranty. Finał mundialu, zagram za blokiem, rzucę na trawnik, kiedy padł gol. W gąszczu oklasków nie słyszę sąsiadki, bo właśnie to kipi, a stały Camp Nou. Patrzę na dom, patrzę jak on znów budzi we mnie to co ulotne. Spojrzeć mu prosto, głęboko w źrenicę, oddychać spokojnie i czuć ojcem. And she's never seen with pin curls in her hair anywhere. The other woman in shines her clothes with French perfume. Moja dorosłość nie jest ta porcją. Moja dorosłość to tylko ciąg dalszy. Moja wrażliwość jest moją pochodnią, choć oślepiają mnie neony i lampy. Choć oślepiają mnie neony i lampy. Choć oślepiają mnie neony i lampy. Love to keep.